Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Sevgili Radyo Havan dinleyenleri, hepinize merhaba. Kahve molası başlıyor. İlk konuğumuz ünlü basist Stanley Clark. Tanınması Chick Corea'nın Return to Forever isimli grubuyla oldu. TV ve filmlere yaptığı müzikler çok beğenildi. Kendi kurduğu Lenny White, Hiromi gibi ünlü müzisyenlerin eşlik ettiği Stanley Clark Band'la Grammy kazandı. Clark, Just Cruisin'le bizlerle. Landgren, İsveçli tromboncu. Karlstadt Üniversitesi'nde trombon bölümünü bitirdi. 1981'de grubuyla yaptığı bir şarkı Amerika'da bir numara oldu. ABBA, Herbie Hancock ve Crusaders'la çalıştı. Joe Sample'ın ünlü bestesi Soul Shadows'u dinliyoruz. San Francisco morning coming clear and cool. Don't know if I'm waking or I'm dreaming.

1976'da Santana ile Azteca grubu ile turneler yaptı. Birçok ünlü caz sanatçısının albümlerinde yer aldı. Latin Grammy ödüllerinde 3 dalda da ödül alan Sheila'dan Bahia'yı dinliyoruz. Time is all the moments of Phil Sheeran, gitarist, Latin müziğini çok seviyor. Romero Lumbambo tarafından yetiştirildi. Beja Flor'un uzun süreli gitaristliğini yaptı. First Dance isimli şarkıyı dinliyoruz. Thank you. Soul Stance, iki İtalyan kardeşin kurduğu grup Enzo ve Gianni LaGreco, biri perküsyon, diğeri gitar ve klavyeleri çalan kardeşler 1970'lerin müziklerini yeniden caz normunda yorumluyorlar. Kendilerinden Inspired by Yobim isimli şarkıyı dinliyoruz. Thank you. Kahve Molası, Berklee Kolej mezunu saksafonist Warren Hill ile devam ediyor. 1990-93 arası ünlü sanatçılar Chaka Khan ve Natalie Cole ile turneler ve albümler çıkardı. Ünlü yapımcı Ahmet Ertegün tarafından Atlantic Record kadrosuna katıldı. September Morning'i dinliyoruz. Thank you. Urban Nights. 1995 yılında Ramsey Lewis öncülüğünde Omar Hakim, Grover Washington Jr.'ın da yer aldığı Smooth Jazz grubu. 1999'dan sonra birçok ünlü caz sanatçısının katılımı ile günümüze kadar gelen gruptan The Gypsy isimli parçayı dinliyoruz. Michael Franks, vokalist, besteci, San Diego Üniversitesi'nde okurken bir öğretmenin tarafından besteleri beğenildi ve konserlerde çalınmaya başladı. Franks, birçok ünlü sanatçıya besteler yaptı. Birlikte albümler çıkardı. Grammy'li, kendisinden When I Give My Love To You isimli parçayı dinliyoruz. Shelter. I find peace again when I give my Ramsey Lewis, piyanist, 79 yaşında, hala dünya turneleri yapıyor. Grammy'li, en tanınmış caz müzisyenlerinden. Kurduğu vakıfta fakir, müziğe yatkın çocukları yetiştiriyor. Midnight at the Oasis isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Peter White, gitarist. Müziğe akordeon çalarak başlayan White, 1990'da kendi albümlerini yapana kadar Al Stewart'la çalıştı. 2007 yılında yılın caz sanatçısı ödülünü aldı. Glow isimli şarkıyı dinliyoruz. Larry Antonino, bas gitarist. Pablo Cruz Band'ın üyesi. 1973'ten beri 4 single, 16 albüm yapan grup, 1985, 1996, 2004'te olmak üzere 3 kez yenilendi. İki albümleri hit oldu. Grup Village Street ile Bizlerle. Thank you. Kahve Molası son konuğu trompetist Don Cherry ile bu haftaki programının sonuna geldi. Don Cherry, 1995'te 59 yaşında yakalandığı hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Müzik kariyerinde birçok sanatçıyla albümler yapan sanatçı, tekniği ve çalma tarzı ile birçok genç müzisyen tarafından ilgiyle izlenmiştir. Kendisinden Divinity Trees isimli parçayı dinliyoruz. Haftaya görüşene dek günlerinizin hep aydınlık olması dileğiyle. Hoşça kalın. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.